राम यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पारमार्थिक बातों को समझने की कोशिश करें, समझने की। हमारे भाई बहन प्राय इस विषय को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, डर से किया जाते हैं। नाम लिया जाए, कीर्तन किया जाए, मंदिर चले जाए, रास लीला देख ले, मंदिर और दर्शन कर ले, यूं किए जाते हैं। क्या तत्व की प्राप्ति है, कैसे होती है, क्या चीज है, क्या साधना है, इनका विचार नहीं करते। अब वो नई बात सुन लेते हैं तो कौतूहल हो जाता है, ये कौतूहल हो जाता है मानसा है क्या, अंदर शुद्धि जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि तक की जरूरत नहीं है, तत्काल प्राप्ति हो जाए। अब बात सुन ली जब शंका हो गई, समझनी चाहिए बातों का तत्व, तो समझना गया। ऐसे आप कृपा करें, इस विषय को समझें। देखो अब आप कृपा करेंगे, आपके कुछ पढ़ाई की हुई हो तो पढ़ाई की दृष्टि से कहूं, अगर आप कोई सी भी व्याकरण जानते हो, हिंदी की व्याकरण भी जानते हो, तो उनसे भी मैं कैसे बताऊं, और संस्कृत व्याकरण जाना तो बड़ी सुगमता से बता सकता हूं। अब व्याकरण भी जानते नहीं, हिंदी की व्याकरण भी नहीं जानते, अंग्रेजी की व्याकरण आती नहीं है, वो कैसे कहूं। मूल बात स्थूल से स्थूल बात है कि जड़ जड़ता के द्वारा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। ये एक बात याद कर लो, आप इसमें शंका करो, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी। चेतन थी जड़ के त्याग से होगी, एक जड़ है एक चेतन है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक क्षणभंग और एक निरंतर रहने वाला है। तो जो जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, टिकता नहीं है, ऐसे नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, ये खास बात है। अब इस बात को न समझो तो पूछो, इसी बात को पूछो आज। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, अमावस्या के रात्रि के द्वारा सूर्य के दर्शन कैसे होंगे। ये जितने आपके साधने जड़ है, नाशवान है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत तत्व है, उसकी प्राप्ति प्रकृति के द्वारा कैसे होगी। जैसे प्रकृति के कार्य है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अधिकार है, सब प्रकृति के कार्य है, तो ये प्रकृति तक भी नहीं पहुंचते तो प्रकृति से अतीत कैसे पहुंचेंगे, ये तत्व समझना चाहिए। मेरे तत्व के समझाने की तरफ मेरी चेष्टा है, मेरा विवाद नहीं है। अंधकार शुद्ध ऐसी बात अंतःकरण की शुद्धि का इतना ही कारण है कि इधर रुचि हो जाए। अंतःकरण बहुत मैला होता है तो पार मारते रुचि नहीं होती। पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन बोलते ही भावन खाओ। भगवान का भजन नहीं हुआ था नमाम दुष्कृतियों बूढ़ा प्रबंधन देना पापी लोग है मेरे शरण नहीं होते। तो मूल में शरण न होने में कारण तो पाप है परंतु परमात्म तत्व की जहाँ प्राप्ति होती है उसमें जड़ कारण कैसे होगा। जो भाई शंका करते हैं तो वो बोले यदि भी बोलने से सभा में बढ़िया काम नहीं होता परंतु मैं क्या करूं। जिन्हें बोली क्या था तुम कमारी कहां शंका है लोगों में प्रसिद्ध है अंतःकरण की शुद्धि नहीं इस वक्त प्राप्ति नहीं होती। तो प्राप्ति में अंतःकरण शुद्धि का हेतु होती है इधर रुचि में हेतु होती है। इधर मार्ग में चलने के लिए रुचि अंतःकरण मैला होता तो नहीं होती। तंतु की प्राप्ति जो है वो जड़ के द्वारा जैसे होगी जड़ के त्याग से होगी। अंतःकरण है करण करण होता है कर्ता होता है कर्ता है कर्म है करण है संप्रदान अधिकरण छह कारक होते हैं। जहां कर्तृत्व अभिमान नहीं है परमात्म तत्व में कर्तापन नहीं है। अब कर्ता बने कर्ता सब में श्रेष्ठ है स्वतंत्र कर्ता क्रिया यान स्वातंत्र स्वतंत्र अर्थ विभिन्न कर्ता साथ क्रिया में क्रिया सिद्धि में कारण होते क्रिया की सिद्धि में और परमात्म तत्व है क्रिया से अतीत पदार्थ से अतीत क्रिया की सिद्धि में हेतु अकर्ण। भाई पूछने वाले हैं वो ध्यान देते हैं ना बीच में तो पूछ लो भाई बीच में पूछ लो कोई क्रिया सिद्धि होती क्रिया होती है ना। देखो मैं तो चूड़ी चढ़ाए थे तो चूड़ी बोलती जा रही हूँ बोलता जाऊंगा आप ही क्या पल्ले पड़ेगा। खास शंका है तो अलग पूछो बनाई अलग मेरे उस समय मिलता नहीं है। एक सुनी सुनाई बातें हैं कि कहते जानते कर शुद्ध नहीं है बहुत प्रसिद्ध बात है ये अंतर शुद्ध नहीं है तो रुचि भी नहीं होगी। आपकी रुचि होगी सत्संग चाहते हो भगवान प्राप्ति चाहते हो जप करते हो कीर्तन करते हो एकादशी आदि व्रत करते हो गंगा जमुना का स्नान करते हो भगवान के दर्शन करते हो कथा सुनते हो सत्संग सुनते हो तो अंतःकरण की शुद्धि इतनी काफी है। परमात्मा तो चेतन है जड़ है ये बताओ पहले ये बताओ चेतन है जड़ है बोलो भाई बोलो। लिखने वाला भाई क्या मानता है परमात्मा जड़ है चेतन है जड़ चेतन की परिभाषा बताओ जड़ किसको कहते हैं चेतन किसको कहते हैं बोलो। इच्छा ही नहीं है शर्म आती है आपको बोलते हुए भी उस तत्व को जानना कहाँ से आते हैं आप। बोले ये प्रश्न क्या है बोले सुनाओ। बाधा तत्काल प्राप्ति की मुख्य बाधा संसार सुख भोग बताया उत्कट अभिलाषा और त्याग को मुख्य कारण बताया सुख भोग के रहते उत्कट अभिलाषा और त्याग की जागृति नहीं रहती है अब हम क्या करें। क्या करो वो तो उसका तो समर्थन है कि भाई अंतःकरण की शुद्धि इसमें कारण नहीं है ये बात ठीक है इसका समर्थन है तो अब हम क्या करें। ये है तो इनका ही पन्ना पर इसमें वो अंतःकरण की शुद्धि के का कोई इनके संदेह नहीं है। मैं तो पहली बात बताओ परमात्मा चेतन है जड़ है चेतन है जड़ किसको कहते हैं चेतन किसको कहते हैं बताओ जो जानते हो कह दो डर क्या बात है। नहीं जड़ किसको कहते हैं जड़ तो है नाशवान है? जड़ तो नाशवान को तो जड़ कहते हैं और वो अविनाशी है अविनाशी है तो अविनाशी की प्राप्ति विनाशी के द्वारा होती है क्या नहीं होती है। कहते हैं नहीं होती नहीं होती ना तो अंतकरण कैसे होगी? अंतकरण जड़ है, अंतकरण जड़ है, मन बुद्धि इंद्रियों सब जड़ है, तो इसके द्वारा कैसे होगी? इसके त्याग से होगी। भोगों की इच्छा है तो भोग तो जड़ है, भोग चेतन है क्या? जड़ है। पर वो भोगों की इच्छा जो है वो स्वयं में रहती है। हाँ, स्वयं में रहती है, स्वयं को होती है। अच्छा, जड़ की भोग की इच्छा किस में रहती है? इन्होंने प्रश्न लिखा है, खुद में रहती है। बात कर दो, एक करते करते ठीक आ गई बात। अच्छा, वो खुद में रहती है कि अंतकरण में रहती है? खुद में रहती है। प्राप्ति खुद को होती है कि अंतकरण को होती है? खुद होती तो अंतकरण द्वारा कैसे होगी? बोला कि इसमें तो मैंने नहीं लिखा ये बात, आप जो नहीं, ये मेरा अंतकरण के द्वारा नहीं होती तो अंतकरण शुद्ध और शुद्ध क्या मतलब हुआ? इसको समर्थन मानते हैं, स्वीकार है आपकी बात। अच्छी बात। इनका तो केवल प्रश्न इतना है इसमें कि सुख भोग के रहते हुए उत्कट अभिलाषा और त्याग की जागृति नहीं रहती है, ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करें? उसको प्रार्थना, उपाय तो मैं बता दूं, करना आपको पड़ेगा। अरे नहीं हुए तो फिर मेरा कान पकड़ लेना आकर के, फिर तुझे बता दूंगा। यहीं बैठ जाओ। संसार के भोगों की जो इच्छा है, भोग तत् बाधा नहीं, भोगों की इच्छा, सुख भोग की इच्छा, वो इच्छा परमात्मा की तरफ चलने नहीं देती। भोग खींचते रहते ना, भोग तो खींचता रहता है उधर, तो वो बात ठीक है। वास्तव में क्या चीज है वही वास्तव में तो भगवान जाने। मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना समझा है, वो बात मैं कह सकता हूँ आपके सामने। देखो, वेदांत के ग्रंथों में पढ़ो तो ऐसी बात आती है कि स्वयं की कोई इच्छा है ही नहीं, स्वयं चेतन में कोई इच्छा नहीं है और जड़ में इच्छा नहीं है। न चेतन में इच्छा होती है, न जड़ में इच्छा होती है, एंड जड़ चेतन के संयोग में नहीं होती है। संयोग कैसे हो जाएगी? संयोग बनता ही नहीं। अमावस्या का सूरज का संयोग संयोग हो जाएगा, विरुद्ध चीजों का संयोग कैसे होगा? संयोग इच्छा कैसे होगी? इस विषय को समझने से बहुत लाभ है, परंतु कृपा करो समझो। तो भोगेच्छा रहते हुए परमात्म तत्व की उत्कट अभिलाषा नहीं होती, सच्ची बात। परंतु कोई चाहे कि मेरे भोग की इच्छा तो नहीं मिटा सकता, अरे परमात्मा प्राप्ति में चाहता हूं, तो वो क्या करे? प्रश्न तो ये है, खास साधक का प्रश्न तो ये है जी, यही प्रश्न है, सही बात। ये प्रश्न खास साधक का प्रश्न ये है, तो वो क्या करे कि इतनी इच्छा जागृत करे कि भगवान की प्राप्ति के बिना मैं रह नहीं सकता। विचार करे, विचार, एक विचार, एक प्रार्थना, एक दोनों काम है, एक नाम जप कीर्तन, भक्तों का चरित्र, भगवान के चरित्र, इन्हों के सुनने सबसे होता है। विशेष करके है उत्कृत अभिलाषा। अभिलाषा कैसे जागृत हो? उद्देश्य मेरा परमात्मा प्राप्ति का है, इस उद्देश्य को पहले बनाओ। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, दूसरी बड़ी प्राप्ति मत हो। इस वास्ते धन मिलो चाहे ना मिलो, सुख मिलो चाहे ना मिलो, आदर मिलो चाहे ना मिलो, प्रशंसा होवे चाहे ना होवे, शरीर ठीक होवे चाहे ना ठीक होवे, चाहे जीते रहे चाहे मर जाए, इतनी बात हमें भले ही कैसे बुझो, मन तो परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए। ये आप जान करके जगत इस बात को जान करके जागृत कर सकते हैं, जान करके, विचार के द्वारा। धन मिले ना मिले, आदर मिले ना मिले, स्वास्थ्य रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, लोगों में प्रशंसा हो निंदा हो, हमें नहीं मतलब नहीं है, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है। इस बात को स्वयं विचार के लिए जागृत करो। वर्ष कई बीत गए, भविष्य की नहीं है तो भविष्य में 25, 30, 40 वर्ष बीत गए, भविष्य कितना लंबा चाहते हो आप? अच्छा भविष्य क्यों नहीं है कि परमात्मा सबके भीतर परिपूर्ण है, ये बात सुनते ही हो तो सबके भीतर परिपूर्ण है और सब चाहते हैं परमात्मा को, और परमात्मा नजीक से नजीक परमात्मा है, व्यापक है, सब में है। अगर पास में नहीं है तो व्यापक नहीं है, व्यापक है तो हमारे पास में है, तो उसके भविष्य कैसे होगा? केवल अभिलाषा की कमी है, केवल उत्कट अभिलाषा चाहना, वो उसके बिना चैन से रहते हो, यही बाधा है उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के बिना। जो आराम से रहते हो, भोजन कर लिया, जल पी लिया, नींद आ गई, आराम से रहते हो, बिना प्राप्ति को कोई बाधा लगती नहीं, इस कारण से देरी लगती है। परमात्मा नजीक है मेरे को क्यों नहीं मिलते हैं, इस बात को जागृत करो, चलते फिरते हरदम सोचो कि वर्ष कितने हो गए, भविष्य उसमें कैसे हो। भविष्य तो जो वस्तु पैदा होती है उसके लिए होती है, जो है मौजूद, आप मौजूद, परमात्मा मौजूद, फिर देरी का कारण क्या, आप बताओ, कोई बताओ आप। परमात्मा मौजूद है, आप मौजूद, फिर प्राप्ति में देरी क्यों? केवल अभिलाषा की कमी है। अभिलाषा की कमी क्यों? कि संसार सुख चाहते हो, संसार का सुख चाहते हो, संयोग जन सुख चाहते हो, वो सुख नहीं छोड़ता। उस सुख छोड़ने की खास विद्या कर्मयोग की है, दूसरों को सुख देना। दूसरों को सुख देने की चेष्टा हो जाए तो अपने सुख की इच्छा मिट जाती है। तो हरेक को सुख पहुंचाना, हरेक की सेवा करना, रोक सुख ऐसे, और एक अभिलाषा जागृत करो कि भाई बहुत समय बीत गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, आज मर जाए तो क्या दशा होगी, क्या चिंतन करते कर मर जाए क्या दशा होगी, इस विचार करो आप, विचार करने से होता है। दूसरी है प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, हे नाथ कैसे आपकी प्राप्ति हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे इसको जागृत करो। रोजाना घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा विचार करो, 5-7 मिनट के बाद फिर विचार करो, 5-4 मिनट के बाद फिर विचार करो कि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और हमारे काम क्या है। जैसे हम लोग हैं, यहाँ क्या काम है बताओ, कोई काम नहीं, ऐसे आपके प्राय काम नहीं है, आपके भी प्राय काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, तो फिर परमात्मा प्राप्ति देरी क्यों हो रही है? बार बार सोचो, बार बार करो, एक दिन करो तो वो दिन आपका सद्दिनों में विलक्षण हो जाएगा। आज करके देख लो, आज सावधानी की परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं होती है, तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता है, भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, हे नाथ हे प्रभु मैं क्या करूं, कैसे मेरे उद्धार कैसे हो, आपके प्रेम कैसे हो जाए, केवल ये जागृत करो, रटन करो उसको मन ही मन से, ऐसे भूलो मत, याद रखो कैसे करूं, ऐसे करते करते इच्छा जागृत हो जाएगी, और इच्छा में जागृत करने में भगवान की कृपा हेतु है, कृपा मानो होगी कृपा से। आप केवल उन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो, जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा से ही तब ही आप केवल सन्मुख हो जाओ और ऐसी चेष्टा करो, ऐसे करते करते इच्छा जागृत हो जाएगी। तो इच्छा जागृत में पहले कारण है कि भोग इच्छा करते कैसे मिलेगी, तो भोग इच्छा मिट जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जोरदार होगी तो भोग इच्छा मिटती जाएगी, ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं तो यहां तो अनुमान करता हूं कि आप इस बात से परिचित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहन इस बात से अपरिचित नहीं है, जो जो परमात्म तत्व की इच्छा होगी तो भोगों की संग्रह की इच्छा कम होती चली जाएगी, सत्य ही स्वाभाविक ही, ये अनुभव है। जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से उनका ये अनुभव है, तो इस अनुभव से आप खाली नहीं है। अब वो कैसे हो तो अब इसमें लगा हुआ है, पर इतने वर्ष हो गए आज मर जाए तो न जाने कब मरेंगे, कभी पता नहीं, कभी मर जाए अचानक, परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, मानव शरीर है ये नहीं रहा तो फिर क्या दशा होगी। केवल इससे जागृत हो बार बार, आज आज आज एक दिन में ऐसा आज करो, आज का दिन वृक्ष हो जाएगा। केवल यही समय भाई, और बातें हमें नहीं करना है, हमें तो एक बात की तरफ ही ध्यान देना है कि उसी प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे तत्व ज्ञान हो। अब तत्व ज्ञान चाहते वो करो, प्रेम चाहते वो करो, या दर्शन चाहते वो करो, जो आप चाहते वो एक पकड़ लो। कैसे दर्शन हो, प्रेम कैसे हो, भगवान बिना रहा न जाए कैसे हो जाओ, क्या करूं, कैसे करूं, दिन भर जागृत करो, मन में जागृत करो। अरे भाई बहन आज आज करो, विचार एक दिन दो दिन तीन दिन करो, आप करो, जरूर फर्क पड़ेगा, एक दिन में फर्क पड़ेगा। बेप्रवेश काम नहीं होगा, बेप्रवेश दिलाए नाश कर रही है। तो ऐसे इच्छा जागृत करो, अंतकरण के द्वारा नहीं होती। ये तो आप मान ले ठीक बात है, मानो किसी के द्वारा नहीं, स्वयं से परमात्मा में उद्धरे आत्मना आत्मानम, अपना आप उद्धार करे, अपना पतन न करे। अपने आप से अपना उद्धार होता है, अपने आप से अपना पतन होता है, दूसरा कोई कारण नहीं पड़ता है इनमें। इस वास्ते आपकी इच्छा एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। संसार की इच्छा ज्यो ज्यो कम होती चली जाएगी, त्यों त्यों परमात्मा की इच्छा चली आगे बढ़ती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि आपके भोग सामने रहने पर भी इच्छा ही नहीं होगी। भोग से किसी चीज के सेवन की इच्छा नहीं होगी आपको, सुख बुद्धि से, भोग बुद्धि से। भोजन करना है दवाई की तरह करना है, कपड़ा पहनना है तो पट्टी बांध जो बांधना है, सुख शोध स्वाधीन राग स्वादक सुख ही नहीं, ये चीज नहीं रहेगी आपके जीवन में, नहीं रहेगी, निर्वाह कर लो। केवल इसका जागृत करो, केवल इच्छा जागृत करो, तो इसे जरूर जरूर हो जाएगा। तो इसमें चैन से रहना है ना, यही बाधा है, आराम से रहना है ये बाधा है मुख्य। साधकों के भोग इच्छा जो प्रबल नहीं है, इतनी प्रबल भोग इच्छा नहीं है, इतनी प्रबल संग्रह की इच्छा भी नहीं है। जिस इच्छा से परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी बाधा लगे, इतना भोग इच्छा है, इतना संग्रह की इच्छा है, सत्संग करने मेरा अनुमान है, मैं सच जाता हूँ, तो वो इच्छा बाधक नहीं है इतनी। केवल जागृत करो कि महाराज क्यों करूं, मैं चैन से परमात्मा प्राप्ति में रह नहीं सकता, मैं ये जानकर करूं। रहते हुए कितने दिन बीत गए, अगर दिन भी फिर बीत जाएंगे, ऐसे दिन गए जैसे और दिन चले जाएंगे, तो प्राप्ति कब होगी, प्रेम कब होगा। तो अभी होना चाहिए, मैं तो अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी परमात्मा है, मैं हूं, फिर देरी क्यों है, ये विचार। अब दूसरी बात बताऊं एक और, ओ निरहंकार से शांति अधिगच्छति, निर्मम होने से, निरहंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति में कर्मयोग मुख्य है, और स्वरूप की प्राप्ति में तत्व की जिज्ञासा मुख्य है, और परमात्मा की प्राप्ति में विश्वास मुख्य है, ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास मुख्य है, ये मुख्य चीजें हैं। तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, अब इसके निर्मम और निरहंकार तीनों आया है। दूसरे अध्याय के अंत में निर्मम निरहंकार है कर्मयोग के लिए, बारहवें अध्याय में निर्मम निरहंकार है समदुख सुख में आया है भक्ति के लिए, और ज्ञान के लिए अठारहवें अध्याय है अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिचय निर्मम शांत अंत ममता का त्याग तीनों आया है। कर्मयोग में अंत ममता का त्याग है, भक्ति योग में अंत ममता का त्याग है, और ज्ञान योग में अंत ममता का त्याग है। तो अहंकार ममता, मैं हूं और मेरा है, इसको कहते हैं मैं हूं, एक मैं हूं मैं, ये मैं है। अब ध्यान दें, मैं है ये संसार का कारण है, मैं ये संसार का कारण है, मैं ये जड़ है संसार की, मैं से संसार पैदा होता है, सब इतना अनंत ब्रह्मांड की बाधा होती है, मैं से पैदा होती है, मैं से। मैं क्या है, तो गीता के अनुसार बताऊं, गीता में सातवां अध्याय है, ये विशेष है, भक्ति का, भक्ति का है जिसमें असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी, मेरे समग्र रूप हो जानेगा। तो समग्र रूप क्या है कि जिसमें ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, जीव भी है, अधियज्ञ भी है, देवता भी है, अधिभूत भी है, ईंट पत्थर चुना ये भी है, ये सब मिलकर जो परमात्मा है उसका नाम है समग्र परमात्मा। ये समग्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए सातवें अध्याय में कहा है। पहले समग्र कर्मों का विषय आया है, चौथे अध्याय में समग्रम कर्म प्रणीत, कर्म समग्र मन परमात्मा का समग्र रूप सातवें अध्याय पहले श्लोक में आया है, इससे पहले नहीं आया है। ग्यारहवें में समग्र आलोकन वैसा शब्द आया है। तो बिना सगुण के समग्र शब्द नहीं आएगा निर्गुण में कहीं भी। ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति में समग्र शब्द कहीं नहीं आएगा। समग्र शब्द आएगा सगुण है, साकार है, निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, अध्यात्म है, चेतन है, इन सबको लेकर के जो परमात्मा है उसका नाम समग्र परमात्मा है। अब समग्र परमात्मा है इसका सातवें अध्याय में वर्णन किया है। अब सातवें अध्याय का थोड़ा ध्यान दें आप। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार के वेदों वाली अपरा प्रकृति है, याद है ना, अपरा है ये। इससे अन्य परा प्रकृति है जीव रूप, वह है ये दम धारी देते। जीव ने जगत को धारण कर रखा है, अपरा परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है। अपरा प्रकृति ने हो मन जीव ने, ना तो भगवान की दृष्टि से संसार है, ना तत्व जीवन मुक्ति की दृष्टि से संसार है, जीव की दृष्टि से संसार है। जीव को धारण कर रख, जीव ने ही संसार को धारण कर रखा है। अपरे मित्रम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, जिस परा प्रकृति ने, परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है। तो संसार को धारण कर रखा, क्या धारण किया है, ये बात तो ठीक आप याद कर ले। ये मैंपन अहंकार, आठ वेदावाणी प्रकृति में सबके अंत में अहंकार आया है। आरंभ में भूमि पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ हुई। तो ये आकाश तक जल तत्व है, इसे मन है, बुद्धि अहंकार है, सबके मूल में अहम है। ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये अहंकार है, ये मैं का नाम अहंकार है। इस मैं से ही संसार पैदा हुआ, सभी इस मैं ने धारण करना संसार को धारण कर रखा है। अब ये जो मैं है वो मैं क्या है, इस खोज करो। जैसे मैंने कहा आप समझने की चेष्टा करो, तो समझ करो कि मैं क्या है। तो दो चीज है, अब आरंभ करता हूं, दो चीज है, एक सत है एक असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते असत। इसको साधारण भाषा में सरलता से बिना पढ़े लिखे ठीक समझ सके वो बात कहता हूं, एक है एक नहीं है, बस एक है और एक नहीं, दो चीज है। क्यों शंकाओं तो बोलते पहले, अब इस पर चलेगा, नहीं रहे पर चलेगी बात। एक है और एक नहीं है, मानो संसार नहीं है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। ये शरीर पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, ये शहर पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। तो इनके नहीं ही तत्व है, इसमें है तत्व नहीं है। अरे परमात्मा पहले भी है, अब भी है, अगड़ी रहेंगे, सदा रहेंगे, कभी अभाव होगा नहीं। तो परमात्मा को तो है कहते हैं, संसार को नहीं कहते हैं। है और नहीं दो चीज हुई। अब दो चीज में मैंपन नहीं के साथ में है के साथ में, अब ये विचार करना है। नहीं के साथ मैं नहीं रह सकता, नहीं के साथ ये पत्थर है, उस पत्थर में मैं पड़ा कहाँ है। लोग बहुत से कहते हैं मन पूर्णा से रहित कर, जो नहीं विधि से हो पूर्णा से रहित हो जाए तो पत्थर में पूर्णा नहीं होती, मुक्त हो गया। ये तत्व नहीं है, साधन है सभी। अब मैं जब अंतःकरण भी नहीं कहता हूं तो पूर्णा से रहित क्या चीज है? तो मैंपण है, मैं है कि नहीं मैं है? नहीं मैं तो मैंपण हो नहीं सकता। पत्थर में जिसमें से मैंपण हो सकता है तो मैंपण हो नहीं सकता। और चेतन में मैंपण है, मैं चेतन में हो नहीं सकता। है तो निरंतर है मैं, कोई चीज किसी का मिश्रण है ही नहीं, कोई मिलान है ही नहीं है मैं, तो है मैं मैंपण कैसे होगा? और नहीं है उसमें भी मैंपण कैसे होगा? तो मैंपण नहीं में भी नहीं है, है में भी नहीं है। ये बात ख्याल आती है ना, यहां तो ख्याल आती है। अब इस मैंपण कहां है तो ग्रंथों के पढ़ करके कह देते हैं कि अंतःकरण में है, ऐसा कह देंगे अंतःकरण में है। तो अंतःकरण करता है कि कारण है? तो कर्ण कहना पड़े, करता है नहीं। तो मैंपण अगर कर्ण में है तो कर्ण चंचल होता है तो उसमें आप क्या, जैसे मोटर में आप बैठे हो और मोटर को आपने शुरू कर दी, अब मोटर चल पड़ी, तो मोटर चल पड़ी आपने शुरू कर दी, अब मोटर चल पड़ी आप दुखी हो गए, मोटर चलती है तो मोटर चलती आप दुखी क्यों हुए? मोटर आप बंद कर दो, छोड़ दो, मोटर अलग हो जाओ, आप दुखी क्यों होते हो? अंतःकरण में अगर मैंपण हो तो आप दुखी क्यों होते हो? अगर कर्ण में होगा कर्ता पर है मैंपण तो आप सुखी दुखी क्यों होते हो? सुखी दुखी आप होते हैं वो कर्ण होता है, आपको पूछे सुखी दुखी आप होते हैं वो कर्ण होता है। मन सुखी दुखी होता है आप सुखी दुखी होते हो, बुद्धि सुखी दुखी होती है आप सुखी दुखी होते हो, तो आप स्वयं सुखी दुखी क्यों होते हो? जब आप में मैंपण नहीं है और क्रिया होती है कर्ण में, उसमें आप सुखी दुखी क्यों होते हो? समझ आती है ना? तो आप में नहीं है, आप सुखी दुखी क्यों होते हो? तो आप ना तो हो चेतन ना हो जड़। क्या चीज है कि चेतन होते हुए मैंपन को पकड़ दिया तो जड़ चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? यह जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, यदि मृषा छूट कर गई, मृषा तो यहां छूट जाती मिट जाती है, मिट जाती है तो सच्ची कैसे हुई? सच्ची मिटती नहीं, ना भाव विद्युत सता और ग्रंथि भेदन होता है, विद्युत हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, ग्रंथि भेदन होता है संशय मिटते हैं तो भेदन होता है, तो मृषा झूठी है बन छूटत कठिन है, छूटने बड़ी कठिन हो रही है। तो जड़ चेतन की गांठ है तो वह जड़ चेतन की गांठ में अहम हुआ तो अपनी सीधी सरल भाषा कहता हूं मैं हूं। तो मैं तो हुआ संसार और हूं हुआ चेतन, तो यह हुआ मैं और है हुआ हूं। मैं हूं, मैं तो है जड़, हूं है चेतन जीव भूता, तो मैं हूं ये है ग्रंथि। ख्याल आ गया? मैं हूं तो हूं है ये चेतन के साथ है और मैं है ये जड़ के साथ है। भूमि रापो नो भाई खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार, तो मैं न अहंकार मैं है, तो मैं हुई अपरा प्रकृति और हूं हुआ परा प्रकृति जीव भूता महाबाहु। तो जड़े और चेतन दोनों मिलाया मैं हूं, तो आप हूं है वो मैं नहीं है, मैं है वो हूं नहीं है। हूं तो चेतन और जड़ मैं, इन दोनों को मिलाया नाम जड़ चेतन ग्रंथि। अब इस ग्रंथि में है जो हूं है, इसका साथ क्या है? ये साथ है परमा, जैसे अपरा प्रकृति पर तीन बात हुई, ये अपरा प्रकृति, ये परा प्रकृति, ये परमात्मा। तो परमात्मा की दोनों प्रकृति है, तो परमात्मा के नजीक प्रकृति पड़ी जीव रूप, ये दूर है, तो इसमें दूर में तो अहम पकड़ लिया, इसको हूं पकड़ लिया, ये मैं हूं गया। है तो यहां परमेश्वर में और मैं पढ़ा यहां का है, तो मैं पढ़ा तो जड़ में हुआ और हूं मैं चेतन हुआ। तो मैं हूं जो आप आते हो, मैं हूं उसमें, मैं के साथ आप नहीं हो, आप है के साथ में हो। है का अंश क्या हूं, ये है का अंश है। तो आप सीधी सरल बात है कि मैं हूं, तो मैं नहीं है, हूं है। हूं को है में मिला दो, मैं अंश है अपरा प्रकृति का और हूं अंश है परमात्मा का साक्षात्कार का हूं। इस मैं को पकड़ने से परा प्रकृति साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इस अपरा प्रकृति होने से जीव हुआ है। ये बंदियों विशेष लेते ताते कहिए जीव अलग अलगुणी आप हिरण्यारो थी। तो अलग गुणी आप ये इस अपरा प्रकृति का अहम करा जो बंधुआ, तो आप शांति से हूं। ये हूं मैं मिलने से हूं है। मैं का त्याग करो, निर्मो निरहंकार, अहंकार से रहित हो। क्या हुआ, हूं नहीं होगा, है होगा। अतः ख्याल में मैं के साथ नहीं मिलाओगे तो हूं नहीं होगा, है होगा। तू है, यह है, वह है, मैं हूं। चार बात याद कर लो, यह है, वह है और तू है और मैं हूं। तो मेरे कारण हूं ना हुआ, मैं नहीं हो तो हूं ना नहीं होगा, है ना होगा, ठीक है ना, है ही होगा। तो हूं को छोड़कर हूं को है में मिला दो, जो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है। वो है, हूं है के शरण हो गया, है मैं मिलकर चुप हो जाऊ। हूं पर है, वो हूं पर मेरे कारण से है। तो मैं पर है, वो प्रकृति अपरा है, अहंकार प्रकृति सदा अपरा प्रकृति है। तो मैं पन छोड़ करके है मैं हो जाओ, तो हूं नहीं है किंतु है। तो हूं को है के अर्पण कर दो, जो सब जगह परिपूर्ण है उसमें हूं मैं, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे उससे पूछो, फिर मैं अपने प्रतीत हो परवाह होते हैं, मैं अपने है उस हूं होता है, हूं नहीं है, है है। क्यों, तू के साथ है, यह के साथ है, वह के साथ है, मैं के साथ हूं होता है। तो मैं नहीं होने से है रहेगा, तो है में स्थित हो जाओ। जो कि है में स्थिति आपकी है, आपकी निरंतर है में स्थिति है। केवल मैं के पकड़ने से मैं हूं है, नहीं तो है मैं ही आप से। तो निरंतर निरंतर आपको परमात्मा की प्राप्ति है, है में निरंतर स्थिति आपकी है। कभी अंतर पड़ता ही नहीं, कभी है से आप दूर होते ही नहीं। केवल मैं के साथ आपने मान लिया है, तो ये जड़ है मैं, हूं है चेतन, चेतन अंश है परमात्मा का, ये मैं अंश है अपरा प्रकृति जड़ का। तो जड़ का त्याग करके है मैं स्थित हो जाओ। ठीक आ गया, बड़ी बात। अब बताऊं एक बात, है हूं नहीं है, निर्मो निरहंकार, निरहंकार हुआ तो मैं नहीं रहा, तो निरहंकार होने से है रहा, है में स्थित हो जाया, है में स्थित हो जाए एकांत बैठ कर, है मैं नहीं है। जो सब जगह सब अनंत ब्रह्मांड है उन है के अंतर्गत है। जैसे आकाश में तारा होता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस है के अंतर्गत है। और है वो है स्वरूप, उस है में स्थित। ऐसा स्थित होने पर संकल्प विकल्प होगा। संकल्प विकल्प हो, मन में कोई फूरना हो, कोई बात याद आवे, उसमें बड़ी प्रबल बात है कि ये है नहीं किंतु याद है। जैसे आपका घर याद आया तो घर है नहीं याद है, रुपये याद आए कि रुपये है नहीं, कोई आपने सुख भोगा याद आया तो वो है नहीं, कुछ भी याद आ जाए सातरे को कह नहीं है, इसमें संदेह है क्या? याद आ जाए उस सत्ता दे तो मन हमारा खराब होता है, मन तो बड़ा खराब होता है नहीं, बात का तो भूत की याद आवेगी तो भविष्य की याद आवेगी, वर्तमान में तो है नहीं, भूतकाल की याद आवेगी तो वर्तमान की याद आवेगी, तो वर्तमान यूं करना है वहां जाना है वहां लेना है, भविष्य की अब आप बैठे हो वर्तमान में, वर्तमान में नहीं है तो पक्का चलोगे नहीं है ये, ठीक है ये नहीं है, है ही है ये नहीं है, फिर आप बार बार पूर्णा हुए कि वो काम करना है वहां लेना है, नहीं अभी नहीं ना ना जबान नहीं ना कर दो नारगल ना छूट जाएगा, पहली बार ये नहीं है, ये तो पहले हुई कभी अभी नहीं है, तो उस है बात में नहीं है एक तो बात ये, दूसरे वो अच्छी हुए तो ना अच्छी मानो ना मंदी मानो कि भगवान ने याद दिया बड़ा अच्छा हुआ ये तो, और ये कूड़ा कर याद आ गई गंदगी याद आ गई ठीक नहीं ऐसा मत करो, एक ही मात ने कहा याद आवे वे है नहीं, अच्छी है तो ही नहीं है मंदी है तो ही नहीं है, उनसे अपना पिंड छुड़ो अपने है नहीं है ये नहीं है ये नहीं है और है ये हूं है कि शरण हो गया है में मिल गया है में मिला हुआ है हूं मैं कह रहे हूं है मैं छोड़ दिया मैं नहीं हूं, मौज हो जाएगी, इतनी सुगम बात है इतनी सरल है सीधी सीधी बात है, कितनी सुगम है। अब फूर्णा में केवल फूर्णा में तीन बात याद रखो, चार एक है नहीं एक मुख्य बात है नहीं, दूसरा अच्छा और मंदा दो बात मत करो, मन अच्छा और मंदा नहीं है, अच्छी आई और बुरी आई फूर्णा हुई ना अच्छी है ना बुरी है, तो उसमें राग द्वेष मत करो, ये बढ़िया हुआ ये घटिया हुआ राग द्वेष अच्छा और मंदा ऐसा मत मानो, दो बात एक है नहीं और अच्छा और मंदा नहीं है, ये तीन बात हो गई, दो बात तीन बात हो गई, और ये मेरे में नहीं है, मैं तो है मेरे में नहीं है, मेरा यहाँ स्वरूप है का नाम है हो, मेरा अहंकार का नाम मेरा है और आपका स्वरूप असली परमात्मा में स्थित है वो मेरा है, तो मेरे में नहीं है, आप में नहीं है, ये आप तो रहते हो ये आते जाते हैं, तो आप में रहते तो आते जाते नहीं निरंतर रहते, निरंतर नहीं रहते हैं तो आप में नहीं है, आप में नहीं है ठीक है ना, आप में नहीं है और अच्छा मंदा नहीं है, अच्छा मंदा नहीं है अपने में नहीं है, फिर याद आवे कहते नहीं है, याद आवे नहीं है, इसी बात है। ऐसे चुप होकर देखो आप, इसमें भविष्य कैसे होगा, ये तो वर्तमान की बात है, भविष्य कैसे हो बताओ आप, भविष्य कैसे होगा, एकदम वर्तमान की बात है, तो ना अच्छा है और ना मंदा है और ना अभी है ना मेरे में है, चार बात गिनती की चार बात, अभी यूं करके अभी अभी बैठ जाए, अभी अभी अभी बैठ कर देखो, बैठे ही आप अभी मान लो, चुप हो जाओ, कोई बात याद आओ कि अभी नहीं है, अच्छी है ना मंदी है ना मेरे में है, मैं तो रहता हूँ ये आती है जाती है, कुत्ता घर में आ गया चला गया, कुत्ता मालिक नहीं है तो मेरे में नहीं है, चुप हो जाओ निहाल जाओ। अब इसमें शंका जो सम्मान दिया है, किसी चला की इच्छा नहीं करते हैं, चला के सुख की इच्छा नहीं करते, किसी ने सम्मान दिया प्रसन्नता की वृत्ति पैदा होती है, पड़ती होते तो होती माज बस खिचवस मच जाती है ना, देखो बड़ी बढ़िया बात है ये, बहुत बढ़िया साधक के लिए बहुत काम की चीज है कि हमने समझ लिया हमारे में नहीं है, परंतु कोई आदर करता है सत्कार करता है कि बड़े अच्छे कैसे बड़े अच्छे हैं, उस समय में बात अच्छी लगती है। तो अच्छापना लगा है कि अच्छापना है, अच्छापना आया है कि है, वो एक ही अस्त्र है, वही अच्छा अपना है कि अब आया है, अपने में नहीं है, घबराओ मत। इसमें घबराना भी आदर करना है और अच्छा अपना भी आदर करना है, ना आप अच्छा मानो ना बंदा मानो, अच्छा मानो तो संबंध जाएगा, बुरा मानो तो संबंध जुड़ जाएगा। भगवान के साथ प्रेम किया उद्धार हो गया, बैर किया उद्धार हो गया, पर तटते उद्धार नहीं हुआ। ऐसे इसके साथ में आप प्रेम करोगे अच्छा बढ़िया बढ़िया तो फंस जाओगे, बड़ी खराब खराब तो फंस जाओगे, ना खराब ना अच्छा कुछ नहीं, उसको त्याग कर छोड़ दो, उपेक्षा करो, मेरे में नहीं है, मेरे में है क्या मान नहीं है ना, इसको याद रखो मेरे में नहीं, कर देखो फिर क्या होगा। महाराज जी आप कहते भविष्य की अपेक्षा नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है, लेकिन क्या होता है कसौटी लगाते हैं कि सम दुख सुख सस्ता सम लोष्टा सम तो ये तो है नहीं, और खाली प्राप्ति सब जगह भगवान है मान लिया तो ये खाली बात रह गई, ऐसा मन में भय रहता है बस। इतनी मेरे पर कृपा करो आप, मैं मत रखो। कहते हैं कि जो शास्त्र में लक्षण लिखे हैं सिद्ध सिद्धियों समूभूत और समत्वम और सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, ऐसे सम दुख सुख सो सुख दुख में हम तो सम तो नहीं रहे, सुख आ गया तो सुखी हो गए, दुख आ गया तो दुखी हो गए, हम दुख में सम नहीं रहे। तो आप तो सम ही रहे हो, सुख दुख आने जाने वाला है, और लक्षण नहीं घटा तो नहीं घटो कोई बात नहीं, लक्षण मत घटाओ, कसौटी मत लगाओ, कसौटी मत लगाओ अपने, उसकी उपेक्षा करो। ये बढ़िया नहीं, बढ़िया इतनी है कि न अच्छी है न मंदी है, अब क्या होगा अच्छी मंदी के सिवाय तीसरी क्या होगी बताओ, अच्छी मंदी दो ही है, क्या आदर होगा निरादर होगा, क्या प्रशंसा होगी निंदा होगी, क्या अनुकूलता होगी प्रतिकूलता होगी, तो ये नहीं है क्योंकि ये रहती नहीं है, न अनुकूलता रहती न प्रतिकूलता रहती है, कहाँ ये आप में ही नहीं, तो अनुकूल तो प्रतिकूल नहीं रहा, आप में नहीं मेरे में नहीं है, कि मेरे में नहीं है, मेरा यहाँ स्वरूप शुद्ध है, अहंकार नहीं है, हाँ मेरे में नहीं है, बस मेरे में भी नहीं है, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, हमारा मतलब नहीं, बस अच्छी भी नहीं बुरी नहीं मेरे में नहीं, तीन बात बस। सावधान रहो, सावधान ही साधना है, सावधान रहो, कोई अच्छा करे तो भी नहीं, बुरा है नहीं, मेरे में नहीं है, आगम दो है अपने में नहीं है, अब बन क्या बता रही है, यही बात है, यही बात है, खलबली मस्ती है, जब कोई वृत्ति खराब पैदा होती है अच्छी पैदा होती है तो उसमें जो विरोध भाव पैदा होता है अच्छा भाव पैदा होता है तो ये नहीं रुकता है, रुकता नहीं, नहीं रुको बोला, नहीं रुको तो कोई परवाह नहीं, मन है नहीं, ये पक्की याद रखो, विरोध क्या करे है ही नहीं, अच्छा क्या मन है ही नहीं, अच्छा लगे वो भी नहीं है, बुरा लगे वो भी नहीं है, अब क्या राग करे क्या द्वेष करे, तो ये सब परिबंध है ना, वो बस ना राग करे ना द्वेष करे, घेष है नित्य सन्यासी यो न ऋषि, करे क्या हो जाती है पैदा, हो जाओ होने वाले को दोष नहीं, हो जाती करते तो नहीं है, करे नहीं होती है, तो होती है ना अपने में नहीं है, छोड़ दो टिकेगी नहीं, बिना चेतन के जड़ चीज में स्वतंत्र रहने की ताकत नहीं है, आप साथ देते हो तब रहती है, तो आप साथ मत दो, साथ हो जाता है तुम मानोगे साथ हो आप वगैरह है नहीं, हम साथ हो जाते हैं, देते तो मालूम देता हो जाते हैं, तो हो जाते हो ना, हाँ। तो हो गए साथ कोई बात नहीं, अपने में नहीं है, आएगी अपने अपने नहीं है, बुखार आए तो अपने में थोड़ा ही है, अपने में तो उसे रहे, मैं तो हृदय में रहता हूँ, ये तो हृदय नहीं है, अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, अपने में नहीं, अपने में नहीं है, अब ठीक है, अब ऐसे करके फिर मैं संगा कल फिर पूछ लू, दिन में पूछ लो, जब मर्जी आओ जब पूछ लो, अपने में नहीं है। आप तो है हो और यह है, यह अपरा प्रकृति है, यह अपरा प्रकृति यह है नहीं है। आप है में हो, आप है के साथ हो, ये है अपरा प्रकृति के साथ, अपने में नहीं है, अपना इनके साथ संबंध नहीं है। अब आपके कोई शंका हो तो पूछो। लय हो जाती, वृत्ति लय हो जाती है, झपकी आ जाए, लय हो जाती तो कीर्तन करो, नाम को चिंतन करो, चिंतन लय हो तो चिंतन करो। एक तो करने से रही तो होने की बात है, एक फिर करो फिर वो बात यह है, वह फिर दूसरे नंबर हुई तो लय होता है तो दूसरे नंबर आओ, एक नंबर में नहीं। जब चिंतन करो, भजन करो, जप करो, चेतन तो परमात्मा, जीव तो परमात्मा रूप ही है। हाँ। और उसे सुख की इच्छा परित्याग कर दिया। हाँ। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्यों है? देरी है ही नहीं, आप देरी मानते हो, देरी होता है वो तो बना, कितनी देरी हो सके अपर परवाह नहीं, ये मेरी बात के ऊपर न हो, देरी जल्दी की बात ही मत करो, देरी क्यों है आप मत हो। फले शक्तो निबध्यते, प्राप्ति क्यों नहीं हुई, ये फल का शक्ति, फला शक्ति, फले शक्तो निबध्यते। ठीक आगे समझ में, फले शक्तो निबध्यते, प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मत हो, जरूरत नहीं प्राप्ति, जरूरत नहीं, फल का विचार करो ही मत। विद्यार्थी पढ़ता है पास होने के लिए, पास होने के लिए नहीं, पढ़ना है बोध के लिए, परीक्षा देनी है लोगों के लिए, पास होने के लिए नहीं, करवाणों को पता लगे, औरों को पता लग जाए, हमारा बोध होना चाहिए। इस वास्ते प्राप्ति क्यों नहीं हुई, नम्मत हो, अपने प्राप्ति करनी नहीं, करनी नहीं प्राप्ति, अपने तो साधन पर स्थिर रहना है, साधन करना है न सही। ठीक है, अब संतोष हुआ कि नहीं, ये लिखने वाले को आप लिखना पर मत करो, बेपर हो गो, नहीं प्राप्ति न सही। फले शक्तो निबध्यते, याद रखो परमात्मा प्राप्ति फल है, फल की आशक्ति मत रखो। फले शक्तो निबध्यते, गीता ने कहा है परमात्मा प्राप्ति क्यों नहीं हुई, या फलाश होती है, फलाश हो तो नहीं बचते, अपने नहीं सही परमात्मा प्राप्ति। मैं कहूं से मैं सिद्ध हो जाओ, कमी नहीं है इसमें, वो आप ही हो जाएगा, प्राप्ति चाहो ही मत, नहीं हुई तो नहीं सही, अपनी जरूरत नहीं है, क्योंकि फलाश हो तो नहीं बचते, गीता कहती है। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति में आप नहीं सीखे, अयुक्त काम कार्य फले शक्तो निबध्यते थे, अयुक्त है काम कार्य फले शक्त, अयुक्त है काम कार्य से युक्ति फल श्रुति निबध्यते। अब बोलो क्या रहा बाकी, और बगैर बोलो, और जो शंका है बोलो। सार का वियोग नित्य है, इसको याद रखो, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, चाहे वृत्ति आदि का वियोग नित्य है, आपके वियोग हो गया बस, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग हो गया आपके, परमात्मा मिले चाहे न मिले योग हो गया, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इतना योग है। लय संबोध ये नित्यम विक्षिप्तम समेत पुनः, ऐसा लिखा कार्य काम है, लय संबोध ये चित्तम, सावधान हो जाओ भाई, लय वाले के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, लय वाले के विचार करना चाहिए, विचार कि ये मेरे में है क्या, ये मेरे में है कि ना, ये अच्छा पण मेरे में है कि ना, बुरा पण मेरे में कि ना, इनका मेरे साथ संबंध है कि ना, ये विचार करते रहो, स्थिर मत हो, विचार करते रहो। साइकिल होती है ना, चलती रहे जब ठीक है, खड़ी रहे तो गिर जाएगी। साइकिल चलती रहे तो ठीक, खड़ी होकर गिर जाएगी। तो आप वित्तीय स्थिर करोगे तो नहीं ला जाएगी, स्थिर करोगे मत। ये नहीं है, मेरे में नहीं है, अच्छा भी नहीं मंदा भी नहीं, मेरे में नहीं। तीन बात याद रखो, इनको बातों को याद करो, मेरे में नहीं है, अच्छा भी नहीं मंदा भी नहीं है। क्या अच्छा है क्या, किम भद्रम किम अभद्रम, बेफेसी वसनो कियत भाग रहे, किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा है क्या मंदा है, कुछ नहीं। किम भद्रम किम अभद्रम वस्तु नेतेसी वस्तुनो की है, ले है, वो भी अपने में नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं, अपने में कहा है। लय में दोष यही होता है कि बुद्धि जागृत नहीं रहती, बुद्धि जागृत रहनी चाहिए, फिर बुद्धि से पिंड छोड़ना है, बुद्धि को भी छोड़ना है, फिर बुद्धि को छोड़ देना है। लय भी अपने में नहीं है, विखेद भी अपने में नहीं है। महाराज जी एक बार जो समझ लिया तो फिर बुद्धि जागृत हुआ नहीं हुआ, जो भी टाइम में जो आज तो वो पूरा वो तो देखो, एक बार समझ लिया सदक ही हो गया। पुराना अभ्यास है, वे कारण से पहली वाली वृत्ति आती है, वो आवेगी नहीं, नष्ट हो जाएगी, उसकी जड़ कट गई। जैसे पेड़ है ना बड़ा बड़ा पीपल का, इसको काट दिया जाए तो पेड़ के पास में पत्ती महीने तक हरी रहेगी, पर जड़ कट गई। ऐसे आप याद आ जाए, कट गई जड़, कट गई जड़, कट गई आज कट गई, सब है नहीं, है नहीं, सच्ची झूठी है नहीं, तो जड़ कट गई रही, जड़ कट गई। लय हो जाए तो उसकी कोई कसौटी नहीं है, कोई ना कसौटी नहीं, बिल्कुल नहीं।